Sherry Jam. Jam. Chumbo e baixa. मार ही डालोगी तेरे नैन टर्मिनेटर पाके रख तू एविएटर तेरे नैन टर्मिनेटर पाके रख तू एविएटर कीनु रख छपाके नी ओ कीनु रख छपाके नी नैना दी लेजर वजदी सिद्धा तरते जाके नी नैना दी लेजर वजदी सिद्धा तरते जाके नी नैना दी लेजर वजदी सिद्धा तरते जाके नी बताए क्या हुआ है यहाँ है खाई वहाँ कुआ है दो नैनों का जोड़ा रवैया जान के पीछे पड़ा हुआ है अखियों से गोली मारती रहती दिलों को सुली टांगती रहती बुढ़िया अंग्रेज की बच्ची जब देखो इंग्लिश झाड़ती रहती तेरे लिए लिखा ये गाना साथ में मेरे गाएगी क्या घूर घूर क्यों देखे मैडम खाएगी क्या आएगी क्या आए। तेरी चाल चलाकी कर दी कोकला चपाकी कर दी तेरी चाल चलाकी कर दी कोकला चपाकी कर दी सानू समझ ना आवे नी सानू समझ ना आवे नी जद तुरदी कुड़िए कत्तर बत्तर कर दी जावे नी जद तुरदी कुड़िए कत्तर बत्तर कर दी जावे नी जद तुरदी कुड़िए कत्तर बत्तर कत्तर मार ही डालोगी।